szóstkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca. Jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Żegnaj szkoło, witajcie wakacje. Przed uczniami 2 miesiące wypoczynku. Policja gotowa do większego ruchu na drogach. Trzeba się spodziewać częstszych kontroli. Kolejarze naprawiają trakcję między stacjami Grabów i Warka na Mazowszu. Ruch pociągów utrudniony. Prawie 5 milionów uczniów z całego kraju rozpoczyna wakacje. W ponad 26 tysiącach szkół odbyły się lub trwają zakończenia roku szkolnego. Martyna Szymczakowska. Na ten dzień uczniowie czekali z niecierpliwością, bo wakacje to czas odpoczynku od nauki i porannego wstawania. Możemy wyjeżdżać gdzie chcemy. I można nawet do babci. I można biegać, skakać, szalony być. Podczas zakończenia roku szkolnego w drugim liceum ogólnokształcącym w Chełmie premier Mateusz Morawiecki życzył uczniom udanych wakacji. Kochani, życzę wam tego, żeby te wakacje były piękne, żebyście czasami wzięli ze sobą również książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania. Do życzeń dołączył się minister edukacji Dariusz Piątkowski, który wziął udział w zakończeniu roku w zespole szkolno-przedszkolnym w Ogrodniczkach w województwie podlaskim. Życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku. Uczniowie wrócą do szkół 2 września. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kierowcy muszą się spodziewać częstszych niż zwykle kontroli na drogach, zwłaszcza na głównych węzłach komunikacyjnych i na trasach prowadzących do miejscowości turystycznych. Policjanci rozpoczynają akcję w związku z dłuższym czerwcowym weekendem. Za łamanie przepisów będą mandaty, ostrzega Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Na pobłażliwość policjantów nie będą mogli liczyć kierowcy, którzy jeżdżą zbyt szybko, nie ustępują pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo wyprzedzają, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci będą również zwracać uwagę, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci są przewożone w fotelikach. Funkcjonariusze będą wyczuleni na przypadki korzystania przez kierowców podczas jazdy z telefonów komórkowych. Policjanci będą też sprawdzać trzeźwość kierowców. Policyjna akcja potrwa do niedzieli. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich w kierunku Radomia. Między stacjami Grabów i Warka naprawiana jest uszkodzona sieć trakcyjna. Jak informuje Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, wprowadzono autobusową komunikację zastępczą między Radomiem a Czechówkiem. Prace, które są prowadzone na miejscu, mają zakończyć się jeszcze dzisiaj po południu i na odcinku ma zostać wznowiony ruch pociągów. Oczywiście informujemy pasażerów na stacjach i na przystankach o zmianach w komunikacji. Informacje można także śledzić bezpośrednio na stronie Portal Pasażera. W maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7% rok do roku i wyniosło 6 milionów 380 tysięcy, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 7,7% rok do roku, podał GUS. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego są to bardzo dobre dane, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenia. Mamy duże zaskoczenie w dzisiejszych danych GUS-u, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu wynagrodzeń. 7,7% to najwyższe wzrosty, które odnotowaliśmy w tym roku. Możemy już powoli się przyzwyczaić do tego, że wskazania dotyczące średnich wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przekraczają już kwoty 5000 zł brutto. Oczywiście należy pamiętać, że są to przedsiębiorstwa, które relatywnie lepiej płacą, bo mamy tutaj do czynienia z dużymi firmami bądź średnimi. Według Andrzeja Kubisiaka dynamikę wynagrodzeń należy wiązać z poprawiającą się sytuacją na rynku pracy. CBOS publikuje najnowszy sondaż dotyczący oceny pracy rządu. Efekty działań gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego dobrze ocenia 51% pytanych, źle 30% ankietowanych. 41% deklaruje się jako zwolennicy rządu, 26% respondentów określa się jako przeciwnicy, wynika z czerwcowego sondażu. Jeszcze przez 2 godziny można oddawać honorowo krew podczas akcji, która odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Elżbieta Pułacz mówi, że ważne jest, by gromadzić krew przed sezonem wakacyjnym. Wzrasta częstość wypadków i stąd zapotrzebowanie na krew automatycznie wzrasta. Pamiętajmy też, że krew to nie tylko ratowanie życia w trakcie wypadków, czy nie daj Boże krwotoków, które występują, ale także jest to lek, który otrzymują pacjenci na przykład hemato-onkologiczni, pacjenci przed chemioterapiami. Stąd nie jest to tylko w sytuacji zagrożenia życia, ale w sytuacji leczenia chorób trudnych. Marzena Kozyrska mówi, że zaczęła oddawać krew po urodzeniu dziecka i stara się uczestniczyć w takich akcjach regularnie.

zapewne o dodatkową zapłatę, która gwarantowałaby rozszerzone usługi czy też dostęp do produktów lepszej jakości. Innym pomysłem jest dodatkowe ubezpieczenie, również dobrowolne. Pomysł nie jest nowy. Takie dodatkowe ubezpieczenie, dobrowolną składkę proponował w czasach, gdy był ministrem zdrowia profesor Zbigniew Religa, ale w rządzie wówczas zgody na to nie było. Tłumaczono, że prawdopodobnie to niezgodne z konstytucją, bo byłoby złamaniem zasady, że wszyscy mamy równy dostęp do gwarantowanych przez państwo usług medycznych. No, tyle, że żyjemy w czasach, kiedy bywa, że mamy równe prawo do braku tych usług, równe prawo do biedy. Eksperci, którzy przygotowali zalecenia, proponują również wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych, które pozwolą na dostęp do nowoczesnych świadczeń, a także wprowadzenie minimalnej opłaty za wizytę u lekarza, na przykład w wysokości 10 zł. Tak czy inaczej, chodzi o ściągnięcie do systemu większych pieniędzy. Dobrowolna składka za wyższy standard. Co państwo na to? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i @polskieradio.pl. Moim gościem jest pan dr Jerzy Gryglewicz, ekspert uczelni Łazarskiego. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Pan brał udział, panie doktorze, w pracach zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia? Tak, brałem udział, ale w roli obserwatora, ponieważ ten zespół składał się z tak zwanej Rady Społecznej, w której byli przedstawiciele różnych organizacji w systemie ochrony zdrowia, ale również byli przedstawiciele świata nauki. Społeczna dyskutowała przez ponad rok w trakcie sześciu konferencji. Rozumiem. Proszę wybaczyć małą ironię, ale rok spotkań i debat po to, by dojść do wniosku, że w systemie mamy za mało pieniędzy, tak? Ta ironia niestety nie jest właściwie postawiona, ponieważ tak naprawdę mieliśmy jak gdyby trzy pytania do odpowiedzi. Czyli jak podzielić, najlepiej zainwestować zwiększające się w kolejnych latach wydatki publiczne na ochronę zdrowia? No bo musimy mieć świadomość, że jesteśmy w trakcie corocznego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia. Jest ustawa, która się nazywa potocznie 6% PKB, która gwarantuje, że co roku będzie więcej pieniędzy w systemie. Więc to było jedno z kluczowych pytań. Bo jeśli założymy, że w przyszłym roku będziemy mieć o 10, może 12 miliardów więcej w systemie ochrony zdrowia, mówię o wydatkach publicznych, to istotnym elementem byłoby podzielenie tych środków finansowych. Drugie pytanie to było pytanie, co zrobić, żebyśmy jako społeczeństwo żyli w zdrowiu jak najdłużej. Czyli dosyć istotny element, którym miernikiem jest długość życia, a długość życia w zdrowiu jest takim dodatkowym atrybutem, no bo oczywiście też chodzi o to, żeby w tym podeszłym wieku być osobą pełnosprawną i nie wymagać szczególnej opieki. Natomiast trzecie pytanie to było, w jaki sposób państwo powinno być odpowiedzialne za zdrowie obywateli i przede wszystkim jak kształtować u obywateli poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie. To jest ten obszar, który w opinii wielu ekspertów w Polsce jest niedoceniany. Pacjenci myślą, że za zdrowie odpowiada wyłącznie państwo, a tak naprawdę w rzeczywistości to sami powinniśmy odpowiadać za własne zdrowie. Wspomniał pan o tym, rząd Prawa i Sprawiedliwości powiązał wydatki na ochronę zdrowia ze wzrostem PKB. No i tak przez ostatnie lata wydawaliśmy w granicach 4%. W tym roku to ma być 4,86%, prawie 5%. Biorąc pod uwagę, że tak się składa, że wartość PKB nam rośnie, no to nominalnie co roku na ochronę zdrowia mamy coraz więcej pieniędzy. I co, wciąż brakuje? I będzie brakowało, bo musimy mieć świadomość, że startujemy z bardzo niskiego poziomu. Jeśli chodzi o wydatki PKB na zdrowie, jesteśmy w ogonie Europy, praktycznie na jednym z ostatnich miejsc. I jeśli chodzi również o wydatki bezpośrednie, jeśli chodzi w przeliczeniu na dolary, to również jesteśmy w bardzo, bardzo złej sytuacji finansowej. Więc od wielu lat środowisko medyczne, ale nie tylko środowisko medyczne i pacjenckie, wskazywały na te dane, które pokazują to, że nie jesteśmy w stanie tworzyć wydolnego systemu ochrony zdrowia przy tak niskim poziomie finansowania. Co ciekawego, w zeszłym tygodniu pokazał się raport Najwyższej Izby Kontroli. To jest raport, który jest jak gdyby podsumowaniem wszystkich wyników kontroli, które NIK w ostatnich latach przeprowadzał. I też jako główny problem, bolączki naszego systemu ochrony zdrowia, wskazano ogromne niedofinansowanie. Więc tu mamy jednoznaczny sygnał, co jest pierwszą przyczyną. Drugą przyczyną, ja nie wiem, czy nawet nie trudniejszą w realizacji, jest to, że mamy również niedobory kadr medycznych, czyli liczba lekarzy, liczba pielęgniarek w przeliczeniu na 1000 mieszkańców kształtuje nas również na jednym z ostatnich miejsc Unii Europejskiej, a jeszcze mamy cały czas proces emigracji środowiska tak, medycznego. Tak, mamy mnóstwo wolnych wakatów, to prawda. Wśród zatem pomysłów, pomysł, o co dzisiaj chcę zresztą zapytać słuchaczy, zapytać o opinię, pomysł związany z takim dodatkowym ubezpieczeniem. Pomysł, myśli pan, nie jest ryzykowny społecznie? Suweren może powiedzieć tak, płacę składkę zdrowotną, niektórzy dwie albo trzy nawet, i nie będę płacił dodatkowo, oczekuję najwyższej jakości usługi, bo na to już się składam i to gwarantuje mi państwo. I tu chciałbym doprecyzować, bo po pierwsze w Polsce mamy bardzo dobrze rozwijający się sektor ubezpieczeń zdrowotnych. Jeśli przeanalizujemy dane za ostatnie lata, takie dane publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny, to widzimy, że sektor ubezpieczeń prywatnych, zwanych czasami abonamentami, a czasami są to stricte prawdziwe ubezpieczenia, rozwija się bardzo dobrze, więc tak. Nawet wśród znajomych mamy bardzo dużo osób, które korzystają z różnego rodzaju ubezpieczeń, które gwarantują poza Narodowym Funduszem Zdrowia uzyskanie świadczeń. Szacunki wskazują na to, że rocznie Polacy wydają od 40 do nawet 46 miliardów złotych. I jeśli chodzi o wydatki prywatne. Tak, problemem jest jedna rzecz, że bardzo dużo tych wydatków jest wydawanych w sposób nieracjonalny. Takim największą bolączką, jeśli chodzi o z kolei nieefektywność wydatków prywatnych, jest duży udział suplementów diety, czyli produktów, które bardzo często nie są efektywne, jeśli chodzi o zwalczanie chorób, zapobieganie chorób, tylko pod wpływem agresywnych reklam tworzą pewną iluzję dla pacjentów, że dane leki spowodują to, że w wieku 80 lat będziemy świetnie poruszać na desce windsurfingowej, czy dokonywać niesamowitych cudów na parkiecie. To jest ten pewien problem, który jest dosyć istotny, że pacjenci, którzy mając ogromne kłopoty w dotarciu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy ze względu na kolejki, na braki dostępności, często sami poddają się leczeniu i te wybory są nieracjonalne. Mhm. To jest niezwykle, po pierwsze, kosztowne, ale niezwykle niebezpieczne, bo brak prawidłowej diagnozy i leczenia i takie samo uspokojenie się poprzez zażywanie preparatów z płetwy rekina czy innych produktów może powodować to, że unikamy odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie. Dodatkowe ubezpieczenie. Wspomniałem o tym, że to jest nie nowy pomysł. Pomysł taki miał profesor Religa w czasach, kiedy był ministrem zdrowia w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, LPR-u i Samoobrony. Wówczas rząd doszedł do wniosku, że pomysł jest zły, jest aspołeczny, jest niesprawiedliwy. Myśli pan, że ten sposób myślenia we współczesnym PiS-ie zniknął? Trudno mi powiedzieć oczywiście, jakie jest myślenie we współczesnym PiS-ie, natomiast musimy jasno powiedzieć, że dodatkowe ubezpieczenia istnieją i nikt nie zamierza ich w żaden sposób zmniejszać. Musimy też powiedzieć, że pewne nierówności w zdrowiu istnieją na całym świecie. Osoby, które są bardziej majętne, bez względu na system ochrony zdrowia, zawsze będą mieć lepszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. Zgoda, ale nie legitymizuje tego państwo. Nie dzieje się to w ramach państwowego systemu. Więc ja bym chciał doprecyzować, że takiego elementu nie było w tej dyskusji, żeby te dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne były finansowane ze środków publicznych i były organizowane przez jakąś jednostkę sektora finansów publicznych. Nie. To były dyskusje na temat poprawy i ułatwień w dodatkowych ubezpieczeniach, w tym również od wyższego standardu. Mówimy o tak zwanych ubezpieczeniach komplementarnych. Mhm. I w takim przypadku to firmy ubezpieczeniowe mogłyby ubezpieczać pacjentów na wypadek, gdyby pacjenci chcieli mieć wyższą jakość i standard usług niż gwarantowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc jest to pełna swoboda, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Problem jest tylko jeden, że w trakcie dyskusji, debaty były poddawane pewne tezy, czy ułatwić naszym polskim pacjentom, obywatelom zawieranie tych ubezpieczeń poprzez odpowiednie ulgi podatkowe. Więc ten mechanizm miał być zastosowany, że jeśli osoba ubezpiecza się i nie korzysta z tego ubezpieczenia, przez co w pewien sposób zwalnia zwalnia, zmniejsza kolejkę, no, wychodzi jak gdyby poza system, to dobrze by było premiować to poprzez dodatkowe możliwości odpisywania tego ubezpieczenia od podatku, gdyż no, korzystaliby jak gdyby inni pacjenci. No tak, więc ten kierunek był jak gdyby omawiany i postulowany. Obawiam się, że rząd, czarno to widzę, panie doktorze, bo rząd, który chce być bliżej człowieka, pochyla się nad suwerenem, który by nie jest beneficjentem przemian po 89 roku, nagle ogłasza: kochany rodaku, nie dostaniesz dodatkowego świadczenia, bo nie wykupiłeś dodatkowej składki czy ubezpieczenia. No toż to pachnie, no, panie, pachnie panie samobójstwem wizerunkowym i politycznym. Ja nie chcę bronić polityków, ale proszę zwrócić uwagę, że rządy na przestrzeni ostatnich 15 lat się zmieniały dosyć często i mieliśmy rząd dyrektorzy liberalny i nikt tego typu decyzji nie podejmował. Więc tutaj to prawda. Poniekąd się zgadzam, że to raczej nie pewna orientacja polityczna, tylko brak polityków, brak odwagi wśród polityków na podejmowanie decyzji, które mogą być kontestowane społecznie. Przy czym jeszcze raz podkreślam, że my mówimy tutaj o takich sytuacjach, które już się w Polsce zdarzały. Mamy w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych, które NFZ gwarantuje w ramach składki, dostęp do odpowiednich świadczeń, które ze względu na pewną wycenę powodują to, że używane są na przykład wyroby medyczne niższej jakości. Takim klasycznym przykładem jest zaćma, że w ramach zaćmy na NFZ uzyskujemy soczewkę, która jest gorszej jakości, jest gorsze są efekty leczenia. Więc chcemy jak gdyby umożliwić pacjentom, że jeśli uważają, że stać ich, a mówimy tu o kwotach kilkuset złotych, na dopłatę do lepszej jakości soczewki, to w tym momencie taka możliwość należy pacjentowi pana zdaniem taką możliwość stworzyć. Panie doktorze, tak się dzieje już w niektórych obszarach. W wyrobach medycznych mamy takie możliwości, że możemy sobie kupić lepszy aparat do zwalczania chrapania, albo gorszy, lepszy wózek inwalidzki, albo gorszy. Więc tutaj jest tylko kwestia przeniesienia tych rozwiązań na przykład do leczenia szpitalnego. Do tej pory w tej części, jakim jest zaopatrzenie ortopedyczne i wyroby medyczne, te dopłaty istnieją. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert Uczelni Łazarskiego, jest państwa gościem. Dobrowolna składka za wyższy standard. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Pawle, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Chciałbym panu powiedzieć jedno. Jestem jakby w środku tego całego systemu, ponieważ po pierwsze jestem chory i muszę chodzić na rehabilitację i używać tej służby zdrowia oraz także moja mama jest lekarzem, więc mogę panu powiedzieć, jak to wygląda od środka. Mhm. Pan, który tam był ekspertem, który to wszystko sprawdzał i przez rok patrzyli, nie byli nigdy w szpitalu, z tego co kojarzę, bo jeżeli był w szpitalu, to doskonale wie jedną rzecz. Lekarz otrzymuje tak zwane punkty. Te punkty są zamieniane na pieniądze. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że ten standard obsługi, który jest wywołany tylko tym, że NFZ-y są ładniejsze, a te pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na ludzi, są nieprzeznaczane, ponieważ każdy szpital musi oszacować, ile punktów mu jest potrzebne do tego, żeby wykonać dane rzeczy. Przez to okazuje się, że na przykład nie ma takiego standardu, ponieważ nie ma już punktów. Lekarz nie może przyjąć kogoś nadprogramowo, ponieważ sobie wprowadza w długi placówkę. Więc musimy zacząć zastanawiać się nad tym, że to nie jest kwestia pieniędzy, tylko wykorzystania pieniędzy. Im mniej będzie pieniędzy dawane na NFZ-y, na to, żeby te wszystkie gmachy i ta papierologia była, a więcej do szpitali, tym będzie lepiej, bo to ja to widzę na swoim przykładzie. Ja panu powiem wprost. Jestem na rehabilitacjach obecnie 3-tygodniowych. Niech pan sobie wyobrazi, że standard obsługi jest idealny, ponieważ można sobie spokojnie przyjść, tylko problem polega na tym, że ja taką 3-tygodniową rehabilitację przez NZSK ze szczytniającym zapalenie stawów kręgosłupa mogę otrzymać tylko raz podczas roku. Drugi raz muszę się ubiegać o to do kogoś i muszę pójść do lekarza i dowiedzieć się, że takie coś mi przysługuje, czy nie. A no tak, albo taką rehabilitację przeprowadzić prywatnie. Kończę, panie Pawle, pozdrawiam. Pan Paweł też napisał do mnie, pan Paweł, który jest lekarzem. Po pierwsze, podstawowa kwestia, napisał, to policzenie środków finansowych w systemie, zwłaszcza w obszarze polityki lekowej państwa. To podstawowe zagadnienie dla poczynienia oszczędności w budżecie NFZ. Po drugie, niezbędne jest również, z uwagi na wymogi rynkowe ochrony zdrowia, dopuszczenie pełnego współpłacenia za wyższy standard leczenia. Taka sytuacja poprawi sytuację finansową publicznych placówek medycznych. Pan Jan, panie Janie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry ja panu. Się z całą pewnością zgadzam z tym, że tam, gdzie choćby nawet chcielibyśmy mieć lepszą soczewkę, lepszą endoprotezę, jak najbardziej powinniśmy mieć możliwość, jeśli nas tylko stać, dopłacić do tej procedury, ponieważ to jest zysk dla szpitala. Dzisiaj wiele szpitali traci na tym, że pacjenci, którzy chcą mieć lepszą soczewkę, jadą do Czech. I tam płacą za tą samą procedurę, dopłacają w zasadzie do tego, co płaci nasz NFZ, ponieważ Czesi zwracają się do naszego NFZ-u o zwrot tych kosztów podstawowych, które normalnie są opłacane przez nasz NFZ w kraju. Pani Krystyna, jeszcze pani Krystyno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja tak jestem za, tylko że chciałam też wtrącić takie a propos, że jak pracowałam, byłam ubezpieczona w PZU takim dodatkowym ubezpieczeniem. Ale przy przejściu na emeryturę tego ubezpieczenia chcieli mi kontynuować i to oczywiście nasz moloch PZU. Chciałabym właśnie, żeby któryś minister powiedział, dlaczego tak jest. Gdzie chciałam indywidualnie płacić, żeby mieć ten dostęp do tych specjalistów. Dlaczego w państwowym właśnie przedsiębiorcy nie można tego zrobić indywidualnie, bo komuś się chyba nie chce, panie redaktorze. Jestem po prostu wściekła, bo 26 lat płaciłam składki, teraz je utraciłam. Prawda? No bo... 25 minut po południu, 7 trójek na początku, 22. Aleksandra Kurowska, portal politykazdrowotna.com. Takie dodatkowe ubezpieczenie czy rodzaj dodatkowej składki za wyższą jakość wydaje się, że nie ma szans na przyjęcie i niekoniecznie byłoby to dobre rozwiązanie. Jeżeli popatrzymy na dane chociażby OECD, w Polsce mamy bardzo duże nierówności w ochronie zdrowia. One odbijają się i na średniej długości życia, i na stanie zdrowia. To, co na pewno moglibyśmy zrobić, to w niektórych obszarach na przykład umożliwić dopłaty pacjentom. I nie chodzi tak do końca o wyższą jakość, po prostu powinniśmy jasno stwierdzić, na jakie technologie i procedury nas stać i w niektórych przypadkach umożliwiać dopłaty. Kiedyś na przykład można było dopłacić do tego, żeby mieć założony lekki gips. Procedura medyczna była z NFZ-u, ten gips, który jest ważny także w przypadku dzieci, można było dopłacić, żeby go uzyskać. Teraz mamy taką sytuację, że albo musimy zapłacić za całą procedurę komercyjną, mimo że płacimy składki, albo wziąć to, na co szpital stać. Pan Adam napisał, jeśli NFZ-u nie stać na to, żeby mnie leczyć, to znaczy, że źle zarządza moimi składkami. W związku z tym chciałbym, aby cała moja składka zdrowotna mogła być przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne w innym wolnorynkowym towarzystwie ubezpieczeń. Taki mam pomysł. A może problem, panie Adamie, nie leży li tylko w złym zarządzaniu, ale także w prostym fakcie, że ta składka jest po prostu za niska. Pani Sylwia, witam, halo? Halo, ja może wypowiem się z punktu widzenia pani pacjenta. Pani Sylwio, osoby... prośba o ściszenie radia, dobrze? Tak. Ja zajmę stanowisko jako i pacjent, i osoba prowadząca od wielu lat działalność. 28 lat płacę składki. W momencie, kiedy zachorowałam, nie wiem o jakiej dostępności pan profesor mówił do lekarzy, bo nawet w podstawowej w naszej miejscowości czeka się kilka dni, żeby uzyskać dostęp do lekarza podstawowej opieki, nie mówiąc już o dostaniu się do specjalistów. Myślę, że ten problem łatwo by było rozwiązać, gdyby każdy z nas indywidualnie płacił sobie na ubezpieczenie prywatne, tak jak jest to za granicą, i mógł korzystać z opieki takiej, jak on sobie wybiera. To pacjent powinien być klientem, a nie lekarz robić łaskę pacjentowi, że go przyjmie. Mało tego, myślę, że dysproporcja polega na tym, że trafiamy do lekarzy, którzy na fundusz są w stanie przyjąć 2-3 osoby, i są bardzo zmęczeni. Natomiast ten sam lekarz prywatnie od godziny 16 przyjmuje do bardzo późnych godzin nocnych i wtedy jesteśmy w stanie do niego się dostać, tylko trzeba zapłacić za to 200-250 zł w zależności gdzie trafiamy, w którym regionie miasta. Więc tutaj dopłacanie do składek to jest dla mnie znowu wyciąganie pieniążków, z których tak naprawdę nie będziemy korzystać. Podobnie uważa pan Paweł piszący, jestem zdecydowanie przeciw. Skończy się na tym, że za te same świadczenia, za które dotychczas nie płaciliśmy, będziemy płacić jako za dodatkowe, ekskluzywne świadczenia tylko dla wybranych, komentuje słuchacz. Pani Agata, jeszcze pani Agato, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witam. Pierwsze chciałbym... Halo? Słyszę, słucham. Słyszę, dobrze. To może chciałbym najpierw zabrać głos, jestem lekarzem i taka sprawa sprzed kilku dni. Ludzie mówią o długich terminach, o braku dostępności między innymi do procedur plastyki kolana czy plastyki biodra. Na ostatnich dyżurach mieliśmy kilku pacjentów, które się nie pojawiło w szpitalu do zabiegu. Nie odwołało zabiegu, nie powiedziało dlaczego. Blok stoi pusty, nie pracuje. Czasami uda się kogoś wezwać na szybko, czasami nie. Gdyby była kaucja chociaż, która by zobowiązywała taka minimalna opłata proponowana. Wczoraj na przykład do zabiegu chirurgii dziecięcej żaden pacjent się nie pojawił, wieczorem w godzinach nocnych byli wzywani. To być może by częściej ta opłata by część pacjentów mobilizowała, prawda? Obligowała. Nawet, która by wracała przy przyjściu do szpitala, a już mielibyśmy jakąkolwiek odpowiedzialność, bo ludzie traktują, że to jest moje miejsce i się nie podzielę. Nie, to jest naszych wszystkich, bo to jest system, który nie jest workiem bez dna i musimy być odpowiedzialni z punktu widzenia. Wszyscy mówią, że mamy tylko prawa. Nikt nie mówi o obowiązkach, a pamiętajmy, że jako pacjenci tak samo mamy obowiązki i z nich się wywiązujmy, a wtedy rozliczajmy resztę. Pozdrawiam bardzo pani, dziękuję. Panie Jakub. Panie Jakubie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja proponuję, znaczy moim zdaniem powinniśmy dążyć do czegoś takiego, co jest w norweskim systemie, czyli że każdy pacjent, oprócz płacenia normalnych składek, tak jak do tej pory, płaci też za przyjście do lekarza. Mhm. Powiedzmy 500 zł rocznie. I dopóki się nie wyczerpie tych 500 zł, to korzystamy płacąc za lekarza. Jeżeli nasz koszt wizyty u lekarza przekroczy 500 zł, no to już bierzemy to z naszego ubezpieczenia. I myślę, że to też byłyby dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Pan Dariusz, panie Dariuszu, halo, panie Dariuszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jakiś tam pan doktor, profesor, czy ktoś tam powiedział, że wystarczy kilkaset złotych na... operację zaćmy. Ja czekałem rok czasu na operację zaćmy i 2200 kosztuje za 3 dni. A ja pół roku czekałem na operację. Panie Dariuszu, to chyba nieporozumienie, ponieważ ja zrozumiałem, że pan doktor Gryglewicz mówił o sumie na poziomie 300 zł jako o sumie tego dodatkowego, dobrowolnego ubezpieczenia. Marek Balicki, były minister zdrowia. W placówkach publicznych tworzenie dwóch kategorii pacjentów jest dość ryzykowne pociągnięcie. No bo to, no jakby to miało być, placów publicznych, albo opłat obowiązujących wszystkich, a chyba raczej tego nikt nie myśli wprowadzić, albo wszyscy mają te same prawa. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan doktor Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Dlaczego, panie senatorze, rosną wydatki państwa na system ochrony zdrowia, bo rzeczywiście z budżetu wydajemy coraz więcej, a końca tych wydatków nie widać? Wydatki rosną, ale za wolno? A, panie redaktorze, dlaczego rosną, a końca nie widać? No dobrze, że pan powiedział, że nie widać końca, ale jednak widać efekty, to znaczy... Można powiedzieć tak, z jednej strony oczekiwania w zakresie służby zdrowia oczywiście rosną nieustannie i słusznie, dlatego że te oczekiwania związane są z dwoma takimi bardzo poważnymi, może nawet trzema poważnymi powodami, które są właściwie niedyskutowalne. Po pierwsze, zmieniają się nasze potrzeby z bardzo prostego powodu. Starzejemy się, a wraz ze starością, który każdy chce dożyć jak najdłużej, to jednak pojawia się coraz więcej chorób i wydatki na służbę zdrowia muszą być większe. To po pierwsze. Po drugie, to jest kwestia rozwoju medycyny. Wszystkie właściwie nowe procedury, nowe leki, nowe techniki diagnostyczne, technologie lecznicze, praktycznie rzecz biorąc, są bardzo kosztowne, no i chcielibyśmy z nich korzystać, prawda? Więc to jest drugi obiektywny powód, dla którego nakłady muszą rosnąć. No a po trzecie, no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy niewątpliwie krajem, który jest na bardzo szybkiej ścieżce rozwoju, ale to nie umniejsza po prostu oczywistego faktu, że nasze zaległości w tym zakresie są wieloletnie i wprawdzie doszlusowujemy do tych najlepszych, No ale tego nie da się zrobić z dnia na dzień i wobec tego te zaległości powodują, że nasze wydatki po prostu są mniejsze niż innych. I to są trzy bardzo konkretne powody, dla których oczywiście musimy zwiększać nakłady na ochronę zdrowia. No tak, tutaj wątpliwości nie ma, bo są raporty OECD, które wskazują na to, że jesteśmy rzeczywiście na szarym końcu, jeśli chodzi o... No nie na szarym końcu, no, ale w każdym razie na pewno blisko Turcja, końca tych krajów OECD. Turcja i Meksyk za nami, to prawda. Panie doktorze, od lat rosną dynamicznie jednocześnie wydatki Polaków na prywatną opiekę zdrowotną. Szacuje się, że wydajemy rocznie na prywatną opiekę od 40 do nawet 46 miliardów złotych. Czy to jest dobra wiadomość dla finansów państwa, dla państwowego systemu? No, bo ktoś może myśleć tak, przecież ci, którzy płacą prywatnie, płacą często również składkę zdrowotną, ale nie wydłużają kolejek do specjalistów w ramach NFZ-u. Często też nie korzystają z kosztownych usług. To nie do końca tak jest, dlatego że duża część tych wydatków na tych prywatnych wydatków to po pierwsze wydatki, które mają charakter współpłacenia w systemie publicznym. No, tak jest na przykład z lekami, prawda? W zależności od kategorii leków, nawet wśród tych, które są refundowane, płacimy sporo za nie i to jest kilka miliardów złotych z całą pewnością, które idą w tym obszarze. Po drugie, te sumaryczne wydatki na leki często zawierają z kolei na drugim biegunie, bo tutaj pierwszy biegun no to jest taki, który wynika po prostu z działania systemu, jaki mamy w Polsce. Natomiast na drugim biegunie często na te wydatki, do tych wydatków zalicza się wydatki Polaków na takie rzeczy, które niby się nazywa wydatkami na zdrowie, a w praktyce z punktu widzenia wiedzy naszej na ten temat nie do końca nimi są. No, na przykład kilka miliardów złotych Polacy wydają na zakup suplementów diety, które co do zasady są wydatkami właściwie niepotrzebnymi. One nie służą zdrowiu człowieka, nie mówiąc już o tym, że bywa, że mogą zaszkodzić. No, czasami, tutaj bardzo jest urozmaicona ta struktura. Faktem jest, że jest trochę też takich wydatków, które mają, no można powiedzieć, są adresowane rzeczywiście w bardzo konkretnym kierunku takim zdrowotnym, to znaczy to są wizyty prywatne u lekarzy, to są niekiedy prywatne operacje, to jest też część leków, które nie są refundowane i które pacjenci kupują, prawda, są to tak zwane leki OTC, czyli te bezreceptowe, także rzeczywiście trochę takich wydatków jest. Czy to jest dobra wiadomość, czy zła dla finansów publicznych? No trudno powiedzieć, bo właśnie ze względu na to, że ta struktura jest bardzo urozmaicona, no to z jednej strony można powiedzieć, to są wydatki, które wchodzą w obrót gospodarczy, jak w przypadku suplementów na przykład, prawda? To są wydatki, które zasilają na przykład prywatnych ubezpieczycieli. To jest też odrębny sektor, można powiedzieć, gospodarki. No i myślę, że takiej prostej odpowiedzi po prostu na to nie ma. Panie doktorze, specjalny zespół powołany przez Ministerstwo Zdrowia ocenił sytuację w naszym systemie i przedstawi rekomendacje prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Wśród pomysłów dobrowolna składka ubezpieczeniowa, która dawałaby dostęp do lepszych świadczeń, nowocześniejszych metod, być może lepszych materiałów. Pomysł możliwy do zaakceptowania? Po pierwsze, ten zespół, wydaje mi się, nie wiem o czym pan mówi dokładnie, ale mam wrażenie, że mówi pan o... Ja mówię o debacie takiej... wspólnie dla zdrowia. Tak, no właśnie, to nie jest, to jestem członkiem tej rady społecznej, tego dużego przedsięwzięcia, bo to nie jest zespół, który ma coś przygotować, tylko to jest seria konferencji, na których dyskutuje się różnego rodzaju rozwiązania, między innymi patrząc na to, jak to wygląda w różnych krajach na świecie. No ale ja poczyniłem pewien skrót myślowy. Rzeczywiście ten temat tam się pojawił jako jeden z elementów dyskusji i myślę, że jest bardzo daleko do takiej rekomendacji. Ja osobiście uważam, że trzeba podchodzić do takiego pomysłu z bardzo dużą dozą ostrożności. Przede wszystkim, gdyby efektem takiego rozwiązania miałoby być stworzenie dwóch kategorii pacjentów. To znaczy, żeby na przykład w jednym szpitalu publicznym byli tacy, którzy mają kategorię A i tacy, którzy mają kategorię B. Pewnie tych z B byłoby więcej, prawda? Panie doktorze, zawsze pojawia się pytanie, czy oferta w stosunku do tych pacjentów kategorii A nie naruszałaby w jakikolwiek sposób praw pacjentów B. No choćby przez to, że na przykład większa liczba personelu byłaby zaangażowana do opieki nad nimi, prawda? Albo w ogóle środki jakieś przesuwały się w tamtą stronę. No, to jest taka, taki bardzo praktyczny punkt widzenia. Trzeba byłoby rzeczywiście ustalić zasady. Ja tylko wrócę do rekomendacji. No tak, ta rekomendacja, jeśli pan pozwoli, panie doktorze, ta rekomendacja jest faktem, bo moim pierwszym gościem w audycji był pan dr Jerzy Gryglewicz, który również uczestniczył w tych debatach wspólnie dla zdrowia. I na końcu, co zostanie przedstawione w przyszłym tygodniu, powstaną takie konkretne właśnie rekomendacje. Wśród tych rekomendacji będzie dobrowolna składka za wyższy standard. Ale wracając panie, do... Panie redaktorze, bardzo proszę. Póki to się jeszcze, ta seria tych konferencji się nie skończyła, to nie... Będzie. Pan dr Jerzy Gryglewicz znany jest z takiego, powiedziałbym, dość liberalnego podejścia do służby zdrowia i naprawdę, jeśli będzie to ode mnie zależało, żeby, znaczy jestem członkiem tego zespołu i z całą pewnością tak bezrefleksyjnie tego typu postulatu ja nie podpiszę, także... Myślę, że w tej grupie jest więcej takich osób. Ja rozumiem, ale... Nie mówmy jeszcze hop. Natomiast wracając do zasady, dlaczego by państwowy system nie miałby skorzystać z pieniędzy ludzi no lepiej sytuowanych, których stać na dodatkowe ubezpieczenie? Zastanawiam się, co w tym złego? Właśnie między innymi ryzyko. Ja nie mówię złe, dobre, tylko jedno z tych ryzyk to już przedstawiłem, prawda? Po prostu mogłoby być tak, że pacjenci płacący normalną, regularną składkę byliby traktowani w jakimś sensie gorzej, a mogłoby nawet dojść do tego, że ich prawa byłyby uszczuplane, ponieważ z różnych powodów, na przykład szpital czy jakaś inna placówka służby zdrowia, byłaby bardziej zainteresowana w rozwijaniu tej kategorii A, tej oferty luksusowej, no bo ona by się bardziej opłacała. To jest coś, do czego dopuścić nie można. Ja ale to są rozumiem. Też i powody innego rodzaju. Są powody konstytucyjne. Proszę zwrócić uwagę na to, że konstytucja w artykule 68, który mówi o prawie Polaków do ochrony zdrowia, mówi, że wszyscy mają mieć równy dostęp do świadczeń finansowanych ze środków publicznych i wydaje się, że tu jest, no powiedziałbym, bardzo mocna bariera dla tego typu pomysłów. Dlatego, że co prawda dalej mówi się również o tym, że ustawodawca powinien określić zakres i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, czyli można powiedzieć, to tak popularnie nazywa się tak zwanym koszykiem świadczeń gwarantowanych. Jasne. Koszyk czyli... to jest zakres, ale jest jeszcze kwestia warunków i można powiedzieć tak, dopóki my nie mamy opisanego bardzo precyzyjnie standardu opieki w ramach tej składki podstawowej w publicznym systemie, to trudno mówić o tym, że można by oferować komuś za dodatkową opłatą coś ponadto. Ja rozumiem, To znaczy ponad co? Czyli i to jest moim zdaniem bariera niezwykle trudna do przeskoczenia. Czyli w imię sprawiedliwości społecznej każdy ma równy dostęp do biedy de facto. Czyli chodzi o to, by sprawiedliwie niedogodności były rozkładane. Ja tak bym się nie zgodziłbym się z tym, bo to nie chodzi o... Znaczy, właśnie tu jest jeszcze następna kwestia. Jest rzeczą zupełnie oczywistą i zgodnie z przepisami tak jest, że nie można w ramach publicznego systemu oferować ludziom świadczeń, które są, nazwijmy to, takimi świadczeniami nie najwyższej kategorii, czy też nie najwyższej jakości. I w związku z tym w ogóle mówienie o tym, że świadczenie lepsze o wyższym standardzie mogłoby być oferowane za dodatkową opłatą, jest moim zdaniem po prostu niedopuszczalne. Panie doktorze, można sobie wyobrazić i takie rozwiązania w niektórych ostatnie krajach ostatnie zdanie, są, proszę, tak? Że są świadczenia, które są udzielane na przykład w sposób ponadstandardowy w rozumieniu takim, że jest coś dodatkowego, coś ekstra. Na przykład tutaj państwo rozmawiali o zaćmie. No, są takie soczewki, które można wszczepić, które nie są soczewkami wymaganymi stanem zdrowia, ale na przykład przy okazji operacji zaćmy można dokonać korekcji takiej, no, można powiedzieć, nieodwracalnej, umożliwiającej zaprzestanie noszenia okularów, korekcji wzroku, wady wzroku. Mhm. I gdyby ktoś chciał sobie dokupić tego typu świadczenie, prawda? No to dodatkowo chce może okazji, za to po prostu zapłacić. Przy okazji operacji zaćmy, która wiadomo, że ma poprawić przezierność soczewki, żeby chciał, można powiedzieć, kupić taki komfort w postaci tego, że przestanie nosić okulary, które nosił przez całe rozumiem, życie. Rozumiem, panie doktorze. I w takiej sytuacji mogłoby to być możliwe. Chcę dać ale szansę słuchaczom. Trzeba określić, prawda? Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilka minut, dosłownie przed godziną 13, raz jeszcze dr Konstanty Radziwiłł, były minister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości, pan Roman. Panie Romanie, witam, halo. Witam. Witam. Coś tak strasznie zaszumiało u pana, tak. Ściszyć radio, lekarz, proszę. Wszystkich słuchaczy pana również. Mhm. Proszę pana, jeżeli chcemy dojść do jakiegoś ładu, to lekarz nie ma prawa pracować poza publiczną służbą zdrowia na pół etatu. To są oszuści i złodzieje. Zarejestrują sobie działalność na 2 godziny od 17 do 19, a przyjmują do zdechu. Wszyscy, i taki pacjent. Wszyscy oszuści i złodzieje? Oczywiście. Uh-huh. Co do jednego. Jasne. Nie płaci podatku, płaci jakiś ryczałt śmieszny za 2 godziny pracy, a przyjmuje do pierwszej. I na przykład w poniedziałek przyjmuje w Lublinie, we wtorek, w Chełmie, w środę, w Zamościu do pierwszej. O 7 zaczyna pracę w klinice. Co on jest jako pracownik? Po drugie, pacjenci przyjmowani są później poza kolejnością. Mam taki przykład znajomego, który miał bypassy do zrobienia. Wyjął pan profesor notatnik i mówi, no 3 lata, proszę pana. Ale poszedł prywatnie, no to co, proszę pana, w piątek czy w poniedziałek? Pani Magdalena jeszcze. Pani Magdaleno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Socjalistka z nędzną emeryturą, która od lat optuje za odpłatnością jakąś tam za usługi medyczne, gotowa jestem płacić i uważam, że chociażby te 10 zł za pobyt w szpitalu, 10 zł za wizytę u lekarza, to naprawdę każdego, nawet mnie z tą byle jaką taką z najniższą emeryturą stać i to się wszystkim opłaci. A z drugiej, jeszcze druga sprawa, jako socjalistka uważam drugi zapis Konstytucji o nauczaniu bezpłatnym. Proszę bardzo, nauczanie do momentu, kiedy jest obowiązkowe, czyli średnie. Studia, stypendia, kredyty studenckie, a nie, żeby każdy mógł nie wiadomo ile tam siedzieć i się obijać. Dziękuję bardzo. Z tego co pamiętam, obowiązkowe jest podstawowe. Adam Kozierkiewicz, ekspert rynku zdrowia. Wydaje mi się, że najważniejsza byłaby taka niewielka dopłata do porad specjalistycznych, tak? Porad specjalistów, kardiologów, jakichś tam endokrynologów, diabetologów i tak dalej. Ponieważ akurat do nich kolejki są bardzo długie, jednostkowa cena świadczenia kardiologicznego, znaczy takiej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest stosunkowo niewielka, tak? Jest to kwota, którą NFZ płaci placówkom, to jest kwota rzędu od powiedzmy 40 do 70 zł, tak? Brak dostępności do tych świadczeń powoduje, że pacjenci muszą płacić na rynku prywatnym i płacą wtedy kwoty od 100 zł zwyż. Czyli gdyby wprowadzić współpłacenie na poziomie na przykład 10 zł, a może 20 obecnie, do tego typu porad, to na pewno czas oczekiwania do tych porad by się skrócił i część osób nie musiałaby płacić tych 100 zł czy tam 150. Pani Wioletta napisałaby, chciałabym odpowiedzieć pani, która twierdziła, że kolejki spowodowane są przez pacjentów, którzy nie odwołują wizyt. Ostatnio próbowałam odwołać wizytę chorej mamy w klinice. 4 godziny bez skutecznego dzwonienia, nikt nie odbiera. Do tej kliniki mam 80 kilometrów, tak więc nie pojadę specjalnie, żeby odwołać. Pani Justyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Ja chciałam zabrać głos w imieniu lekarzy i też uprzejmie poinformować tego pana, który był jednym z moich przedmówców, że nie jesteśmy naprawdę oszustami i złodziejami, ponieważ większość z nas pracuje na kontraktach i odprowadzamy od naszych umów wcale nie takie znowu małe podatki. Mhm. To jest taka krótka informacja. Natomiast kwestia dodatkowych płatności, no to niestety chyba tutaj to, co pan minister Radziwiłł powiedział, jest największą przeszkodą, czyli zapis konstytucyjny, że właściwie nawet człowiek, który nie płaci żadnych składek, gdzieś tam znaleziony przez karetkę pogotowia pijany na ulicy, ma zapewnione takie same świadczenia, jak właściwie ten, kto przez całe życie odprowadzał sumiennie składki. Choć, Pani Justyno, w tej sprawie przyznam, że... powinno być tutaj rzeczywiście duże zróżnicowanie. Przyznam, że w tej sprawie jestem koszyk. Optymistą, dlatego że biorąc pod uwagę naszą umiejętność interpretacji konstytucji, myślę, że można na to spojrzeć nieco inaczej. Pan Cezary, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja pomysł miałbym może trochę inny, bo skoro świadczenia mają być jednakowe dla wszystkich i na najwyższym, umówmy się, standardzie, to może by dzięki tym dodatkowym składkom czy opłatom można było skrócić kolejkę. Po prostu ci, którzy płaciliby tą dodatkową sumę, mieliby zagwarantowany dany zabieg nie, dajmy na to, za 2 lata, za 3 lata, tylko dajmy na to ci, co by więcej płacili za pół roku, ci, co płaciliby, powiedzmy, jeszcze więcej za miesiąc. Może tak to rozwiązać, nie wiem. Pan Konrad napisał, jestem przeciw, ale widzę pewną analogię do opłaty za autostrady, więc może jednak da się i ma to sens. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy mówią tutaj o dodawaniu jakichś, o dodatkowych kosztach względem ubezpieczenia. Oczywiście fajnie, tylko mam takie pytanie, bo w tych 4,86 PKB chciałbym się dowiedzieć, ile to jest kosztu biurokracji i administracji. Bo może tutaj powinniśmy przeszaleć i zmniejszyć te koszty, które by zostały w szpitalach, jak przypomnę. Za 11 minut, godzina 13, Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. To jest wszystko zależne od tego, w jakiej formule by miały to być wprowadzone. Jeśli by dodatkowe środki do systemu wprowadzone, byłoby to dobrze, ale oczywiście trzeba by pomyśleć w ten sposób, żeby nie wykluczać tych, którzy nie mają możliwości tych dopłat. Żeby standard był utrzymany dla wszystkich, natomiast jeśli by była możliwość pozyskania dodatkowych środków od ludzi, którzy i tak płacą w tym momencie w różnych innych formułach, to by było dobrze, ale tak jak powiadam, to niezwykle ważne, by było to, żeby to rozwiązanie nie spowodowało wykluczenia tych ludzi, którzy nie mają osobnych środków na dopłatę. Ponownie na antenie mój gość, pan dr Konstanty Radziwiłł, senator Prawa i Sprawiedliwości, były minister zdrowia. Witam pana, panie doktorze. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry raz jeszcze. Czekam na połączenie, być może już mam, z panem doktorem Gryglewiczem, pewnie za chwilę. Dobrowolna składka za wyższy standard. 10% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale 90% odpowiada, że nie. Jest również z nami pan doktor Jerzy Gryglewicz. Witamy ponownie. Witam serdecznie. Pan doktor Konstanty Radziwiłł, panie senatorze, wśród pomysłów zgłaszanych podczas tej debaty, o której dzisiaj rozmawiamy, pomysł takiej minimalnej opłaty za wizytę u lekarza, zresztą to był taki częsty wątek dzisiaj podnoszony przez słuchaczy, na przykład 10 zł. No, pewnie chodzi o eliminację takich wizyt bez wyraźnej potrzeby, wizyt na wszelki wypadek, takiego zapisywania się na wszelki wypadek z wyprzedzeniem, czasami dla zabicia czasu. Zły to pomysł? No, z tym zabiciem czasu byłbym bardzo ostrożny, bo jako lekarz rodzinny wiem dobrze, że wielu pacjentów, zwłaszcza w starszym wieku, przychodzi do lekarza po prostu dlatego, że nie ma gdzie indziej drugiego człowieka, z którym mogliby porozmawiać, a to też jest element zdrowia, zdrowie psychiczne to jest prawda. Przecież coś to oczywistego. Tak, zgoda. Ja osobiście jestem dosyć sceptyczny, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, z bardzo wielu względów praktycznych. Kilka lat temu Czesi zdecydowali się na takie rozwiązanie i wycofali się z niego z bardzo prostego powodu. Nakłada to dodatkowy, nieistniejący w tej chwili praktycznie obowiązek prowadzenia całej buchalterii związanej z tymi małymi, drobnymi opłatami, którą muszą prowadzić wszystkie placówki służby zdrowia, w tym także te najmniejsze gabinety lekarskie na przykład. I to jest bardzo, no można powiedzieć, wątpliwa skórka za wyprawkę. To znaczy jest to duży obowiązek, a wpływy z tego są stosunkowo nieduże. Ale jest bardziej poważny problem, który dostrzega wielu ekspertów w tym dziedzinie. To jest problem tych, którzy nie mogą sobie pozwolić nawet na taką niedużą opłatę, a tacy wśród nas są. No i w związku z tym również ze względów konstytucyjnych, o których wspominałem przy poprzednim moim wejściu, no trzeba byłoby zapewnić przy tego typu dopłacie prawo do tego, żeby ci, dla których ona jest barierą, mieli mimo wszystko dostęp do lekarza, a zatem należałoby zorganizować jakiś system identyfikacji ludzi bardzo biednych, a także ich wsparcia, No a z tym wiążą się różnego rodzaju dodatkowe trudności, takie jak chociażby różnego rodzaju nadużycia, jak również pewnego rodzaju biurokracja, jak zidentyfikować te osoby i tak dalej, i tak dalej. I w sumie może się okazać, że właściwie efekt jest całego tego projektu, który w swoich założeniach może jest rozsądny, no efekt jest dosyć mizerny. Minimalny. Także ja muszę powiedzieć, doktor Jerzy Gryglewicz. Doktor Jerzy Gryglewicz, wracam do dobrowolnej składki za wyższy standard. Pan doktor Konstanty Radziwiłł argumentuje, że na przeszkodzie po pierwsze stoi konstytucja. Mi się wydaje, że ja się całkowicie zgadzam z wypowiedzią pana ministra Dziwiła i do tego zmierzałem. W ramach składki ubezpieczeniowej tych 9%, który przeznaczamy na Narodowy Fundusz Zdrowia, powinna być pełna równość w dostępie do świadczeń. Tutaj oczywiście żadnej możliwości nie istnieje, żebyśmy w jakiś sposób dokonywali pewnej gradacji. Tak samo nie ma możliwości, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia realizował te dodatkowe ubezpieczenia w ramach tej składki do lepszego standardu. To jest domena albo opłat dobrowolnych pacjenta, albo tak zwanych ubezpieczeń komplementarnych. Ponieważ tak jak minister Radziwiłł powiedział, mamy równy dostęp, jeśli chodzi o środki publiczne. Mówimy o pewnej zróżnicowaniu, jeśli chodzi o prywatny dostęp za środki prywatne. A to się już dzieje i na całym świecie to występuje i oczywiście wszyscy wiemy, że możemy się równie dobrze leczyć prywatny. Również się zgadzam z tezą, że ten pomysł tych opłat 10-złotowych nie jest najlepszy, gdyż koszt i obsługa tego przedsięwzięcia byłaby niesłychanie skomplikowana. Wydaje mi się, że łatwiejszym i dużo tańszym rozwiązaniem jest podniesienie wydatków na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, bo to, co pacjenci jednoznacznie deklarują, że największym problemem nie jest dostęp do szpitali, nie jest dostęp do medycyny rodzinnej, jest tylko dostęp do świadczeń z zakresu poradni specjalistycznych i rehabilitacji, więc w tych obszarach powinniśmy zwiększyć finansowanie i to oczywiście powinno zmniejszyć karetki, albo nawet spowodować tak jak zaćmie, bo dzisiaj ta zaćma przewijała się w toku tej dyskusji bardzo mocno. Przede wszystkim od 1 marca mamy zniesione limity, jeśli chodzi o te zabiegi, czyli należy się spodziewać, że na przestrzeni najbliższych miesięcy te kolejki do zaćmy z naszych minuta nam pozostała. Panowie, a może zamiast tych wszystkich zabiegów, tworzenia dodatkowych systemów składkowych czy też ubezpieczeniowych, nie prościej po prostu podnieść składkę zdrowotną? Panie redaktorze, oczywiście tak, tylko jednocześnie trzeba zadać pytanie, czy to ma być składka płacona w tej części, znaczy zwiększona w tej części, którą refunduje budżet, czyli krótko mówiąc bez zwiększenia daniny, którą jest obciążony pacjent, czy tam obywatel, czy też w tej części, którą obywatel płaci jak gdyby sam, prawda? Bo jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Pierwsze, to jest po prostu dodatkowy wydatek ze środków publicznych, na które musimy się wszyscy razem złożyć. A drugi, to jest zwiększenie kosztów pracy na przykład i de facto podwyższenie podatku. Także tutaj też trzeba być konsekwentnym i powiedzieć, jak sobie to wyobrażamy. To, że więcej pieniędzy potrzeba w służbie zdrowia, to jest oczywiste i dzisiaj ten mechanizm w tak zwanej ustawie 6% mówi, że po prostu jeżeli środki nie wzrosną do wystarczająco, do opisanego tą ustawą poziomu w kolejnym roku w ramach składki w Narodowym Funduszu Zdrowia, to wówczas budżet dopłaca dotacją do Narodowego Funduszu Zdrowia. I wydaje się, że to jest rozwiązanie, które też może działać. No i można je po prostu zwiększać, po prostu przyspieszać te dotacje budżetowe do Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnę, że w 2024 roku mamy osiągnąć właśnie taki poziom finansowania na poziomie 6% PKB. Bardzo panom dziękuję za spotkanie. Doktor Konstanty Radziwiłł. Dziękuję. I doktor Jerzy Gryglewicz. Również dziękujemy. Proszę państwa, tyle to na dziś. Jutro czwartek? Tak, jutro czwartek, wyjątkowo spotkamy się o godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Jestem bliski władcy, a więc noszę jego łańcuch, a z podobizną tegoż władcy. Otrzymałem go jak order pewnego rodzaju i noszę na wamsie. Lśnienie i olśnienie. Audycja o królewskich skarbcach. Co stało się z polskim, tym z Wawelu? Gdzie można zobaczyć rękodzieła złotnicze z epoki Jagiellonów i wazów? Jak przebiega rekonstrukcja dawnych precjozów? O tym i nie tylko Monika Małkowska porozmawia z Anną Saratowicz, kustoszem Zamku Królewskiego w Warszawie i profesor Agnieszką Bender, historykiem sztuki. Na antenie Trójki w czwartek w samopołudnie. Autopromocja. Zapraszamy